الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ یوسف کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 39 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی. پچھلے پروگرام میں بھی ہمارا یہ موضوع چل رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بی بی زلیخہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے کہا کہ ان کو کچھ عرصے آپ جیل میں رکھیں کیونکہ میں بہت زیادہ بدنام ہو چکی ہوں اور اس طرح کم از کم لوگ مجھ پر ملامت نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کا قصور تھا. شوہر نے بات مان لی اور آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. اس قید خانے میں دو بادشاہ کے ملازم بھی ڈالے گئے جن میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا اور دوسرا آپ کو کھانا وغیرہ پکاتا تھا. ان دونوں پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دیا ہے. اب ایک نے اپنا خواب یہ بیان کیا, ان میں سے ایک نے جب آپ کو دیکھا اور مطلب گفتگو وغیرہ ہوئی تو اس نے خواب بیان کیا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں انگور نچوڑ کر شراب تیار کر کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں, اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ کچھ روٹیاں وغیرہ ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو نوش نوش کر کھا رہے ہیں. اب انہوں نے تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے اپنے منصب نبوت کے پیش نظر پہلے مناسب یہی تصور فرمایا کہ انہیں تبلیغ دین کی جائے, انہیں اسلام کی طرف مائل کیا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک سے انہیں بچا کر انہیں توبہ کی طرف مائل کرنا بہتر جانا. لہذا وہ گفتگو چل رہی تھی تو آخر میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا صاحب یسجنی ارباب متفرقون خیر, اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں کیا متفرق بہت سارے جو خدا ہیں یہ بہتر ہیں, ام اللہ الواحد القہار, یا ایک اللہ جو اکیلا ہے اور سب پر غالب بہتر ہے. پیش آ فرمایا کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان, تم تو فقط اللہ تعالی کے علاوہ چند ناموں کی عبادت کرتے ہو. چند ناموں یعنی فرض ناموں کی, تم نے فرض خدا بنا لی ان کا کوئی وجود نہیں تھا, فرض ناموں کی تم عبادت کرتے ہو. سمیتموها انتم وآباؤکم, جنہیں تم نے اور تمہارے والدین نے یہ نام رکھ دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ کوئی بھی دلیل وغیرہ نازل نہیں فرمائی ہے. یہ ایک چیلنج تھا, یہ ایک دعویٰ تھا کہ اگر ایسا ہے تو لاؤ کوئی برہان پیش کرو, اگر اللہ نے کوئی دلیل دی ہے کہ یہ ہاں خدا ہے یہ خدا نہیں ہے تو یہ تم نے اپنے پاس سے فرضی بنا لی ہیں, جب تمہارے پاس ان کے پیدائش کے, ان کے وجود کے, ان کے خدا ہونے کے کوئی دلائل نہیں ہیں تو پھر خدا کیسے ہیں. ان الحکم الا للہ, حکم تو فقط اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی ہے. امارا, اس نے حکم فرمایا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. ذالک الدین القیم, یہ سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. اور یہی آج کل معاملہ ہے کہ دین اسلام ایک بہترین دین ہے, اس کا مطالعہ کرنا چاہیے, اس کی تعلیمات کو جاننا چاہیے. اگر بالفرض آپ کے اطراف میں کچھ مسلمان ہیں, اگر بالفرض ان کے اخلاق درست نہیں, عادات درست نہیں, تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اسلام کی تعلیمات بھی درست نہیں. کسی بھی اگر آپ جیسے مذہب اسلام ہے, اگر مذہب اسلام کی تعلیمات کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ مذہب میں کیا کیا اچھی خصوصیات ہیں, تو پھر اس کو دیکھنے کے لیے عوام یا افراد پر نگاہ نہ دوڑائیں بلکہ اس نبی کے, اس دین کے ایک تو عام کرنے والوں کو دیکھیے, یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام, اور پھر خود اس دین کی تعلیمات کو دیکھے تو جو مطلب بالکل دیانتداری کے ساتھ دیکھے گا اس کا دل یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ ایک بہترین دین ہے. اب یہ کہنا کہ جی یہ بہترین ہے تو یہ لوگ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں, یہ باعمل کیوں نہیں بنتے ہیں, تو ان کو چھوڑ دیجئے, آپ دین اختیار کیجئے اور دین اختیار کر کے اس کی طالبات کے مطابق آپ باعمل بن کر دکھائیے تاکہ دوسرے آپ کو دیکھے کم از کم یہ نہ کہہ سکیں کہ دیکھیں جی مسلمان اس کے باوجود دین پر عمل نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ میں خدا نخواستہ کسی کی حوصلہ افزائی کرنا مقصود نہیں, اگر کوئی دین اسلام حاصل کرنے کے باوجود, ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے تو یہ برا ہے. اور اسی طرح جو مسلمان کسی اور ملک میں یا کسی بھی مقام پر احتیاط اختیار نہیں کرتے اور اس طرح اسلام کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں, یقیناً یہ قابل گرفت ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یا صاحب یسجنی, اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں, اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, بہرحال تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا، تبلیغ دین کرنے کے بعد، ان کے ذہن کو اللہ کی طرف مائل کرنے کے بعد، شرک کی مذمت بیان کرنے کے بعد، بدلائل مذمت بیان کرنے کے بعد، اب آپ نے خواب کی تعبیر کو شروع کیا اور فرمایا کہ بہرحال تم میں سے ایک یعنی جو ساقی تھا جو شراب پلایا کرتا تھا، اس کو فرمایا فیسقی ربہ خمرا، تو یہ اپنے رب یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ وہ عمل آخر، اور بہرحال دوسرا یعنی جو مطبخ والا تھا، فیصلبو، تو یہ سولی دیا جائے گا، اس کو سولی میں چڑھا دیا جائے گا، فتأکل الطیر من رأسہ، تو پرندے اس کا سر کھائیں گے، سر نوچ نوچ کے کھا جائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیانی، جب پہلے آپ نے میرے راسی تک بات کہی کہ اس کا سر کھائیں گے تو وہ دونوں ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم نے خواب وغیرہ کوئی نہیں دیکھا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیانی، کہ جس بات کا تم لوگ سوال کر رہے تھے اس کا تو فیصلہ ہو چکا، یعنی چاہے تم نے خواب دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، جھوٹ بول رہے ہو سچ بول رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے لیے حکم یہی ہے کہ میں تمہارے سامنے بات بیان کر دوں کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں وہی اللہ کی مشیت اور مرضی، تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مذاق وغیرہ میں جھوٹا خواب بیان کر کے کسی کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ پھر جیسی وہ بات بولے اللہ کی مشیت ویسی ہو اور ویسی بات ظہور پذیر ہو جائے، تو ذرا احتیاط کرنی چاہیے، جھوٹ وغیرہ اس طرح نہیں بولنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جیسے کسی عامل کے پاس پہنچے تو آزمائش کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، یا مطلب جیسے کوئی پروگرام وغیرہ ایسا آتا ہے جس میں یہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے ساتھ ہوا، یہ ہوا، یہ تعویذ لیجئے، وہ تعویذ لیجئے، تو اس طرح وہ الٹی سیدھی باتیں، جھوٹے واقعات گھڑ کر اور بیان کرتے ہیں، پھر بعد میں ہنسی مذاق کرتے ہیں، یہ چیز غیر مناسب ہے، یہ طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا اور یہ پچھتائے بعد میں۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک، اور فرمائے یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے جس کے بارے میں آپ نے گمان کیا تھا کہ یہ ان دونوں میں سے نجات پا جائے گا، اور وہ ساقی تھا، آپ نے اس سے فرمایا اذکرنی عند ربک، کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس ذرا میرا ذکر کر دینا۔ تو آپ کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے معلوم تھا کہ یہ جو ساقی ہے نجات پا جائے گا، تو اسی کو پھر خطاب کر کے آپ نے فرمایا کہ جب تم آزاد ہو جاؤ میرے بتائی ہوئی تعبیر کے مطابق، تو بادشاہ کو جا کے ذرا بتانا کہ جیل کے اندر ایک اس طرح شخص موجود ہے جس نے تعبیر بیان کی ہے اور اسے بے گناہ قید کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خواب بیان کرنے سے پہلے آپ 5 سال تک رہے جیل میں، اور پھر اس خواب کے بیان کرنے کے بعد جب یہ شخص آزاد ہوا اور ویسے ہی ہوا جیسے آپ نے فرمایا تھا، یہ جو کھانا پکانے والا تھا اس کو ہلاک کر دیا گیا اور ساقی کو چھوڑ دیا گیا، یہ دوبارہ بادشاہ کی ڈیوٹی میں لگ گیا، تو پھر 7 سال تک یہ شخص بھول گیا کہ مجھے آپ کا ذکر کرنا ہے۔ تو 7 اور 5 12 12 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام اس قید خانے میں مقید رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں پر جب آزمائشیں آتی ہیں تو بڑی سخت قسم کی ہوتی ہیں، 12 سال کوئی کم مدت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے اوپر کوئی آفت آ جائے 1 مہینہ 2 مہینہ بلکہ بعض وقت تو ہفتہ 10 دن بھی رہے، مثلا جیسے بخار ہو گیا 2-3 دن کا بخار ہمیں توڑ کر رکھ دیتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انتہائی مصیبت میں مبتلا کر دیے گئے اور کیسے کیسے شکوے زبان سے نکل آتے ہیں، اور کہاں 12 سال اور یوسف علیہ السلام صبر کر کے وہاں پر رہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فانساہ الشیطان ذکر ربہ، تو اس شخص کو یعنی جو ساقی تھا شیطان نے اسے آپ کے اپنے رب کے یعنی جو بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کے ذکر کو بھلا دیا، فانساہ الشیطان، تو شیطان نے اس شخص کو بھلا دیا ذکر ربہ، اپنے بادشاہ کے پاس آپ کے ذکر کرنے کو، تو وہ بھول گیا اور وہ عیش و آرام میں لگ گیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو آپ یعنی یوسف علیہ السلام اس قید خانے میں کئی برس تک رہے، جسے میں نے آپ کو بتایا تقریباً 12 برس۔ اب کچھ عرصہ جب گزرا یعنی 7 سال تقریباً گزرے، تو پھر بادشاہ نے خواب دیکھا جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ وَقَالَ الْمَلِكُ، تو اس بادشاہ نے اپنے دربیاریوں سے کہا کہ اِنِّي أَرَى 7 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ، بے شک میں نے 7 موٹی تازی گائے دیکھی ہیں، یأکلہن 7 عجافٌ، ان 7 گایوں کو 7 دبلی پتلی گایوں نے کھا لیا، و 7 سنبلاتٍ خضرٍ، اور میں نے 7 بالیاں دیکھیں سبز رنگ کی، جسے آپ نے دیکھا ہو گندم جس میں لگی ہوتی ہے اسے گندم کی بالی کہتے ہیں، اس طرح آپ نے اس بادشاہ نے 7 بالیاں دیکھیں سبز کلر کی، وأخرى یابسات، اور میں نے 7 دوسری جو ہیں خشک دیکھیں 7 بالیاں، یا ایها الملأ، اے میرے درباریو، افتونی فی رؤیا ان کنتم لرؤیا تعبرون، تو یہ جو میرا خواب ہے تم اگر تعبیر جانتے ہو تو اس کی کوئی تعبیر بیان کرو۔ سب کو جمع کر کے اس بادشاہ نے یہ خواب بیان کر دیا، اور بادشاہ اس خواب کی وجہ سے کافی پریشان ہوا کہ سات موٹی گائیں پہلے نظر آئیں، پھر سات گائیں نے ان کو کھا لیا، پھر سبز نظر آئیں بالیاں، اور پھر سات خشک بالیاں نظر آئیں، تو وہ گھبرا گیا۔ قالو، وہ لوگ بولے جو درباری تھے کہ ادغاث احلام، یہ تو پریشان خوابیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ خواب بعض اوقات طبعی تقاضے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، بدہضمی وغیرہ ہے، تو بھی اس سے عجیب و غریب خواب نظر آتے ہیں۔ بعض خواب نفسانی ہوتے ہیں، نفس کی طرف سے ہوتے ہیں، بعض شیطانی ہوتے ہیں، صرف شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کی کوئی تعبیرات نہیں ہوتی۔ جو خواب سچے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ان خوابوں کی باقاعدہ تعبیرات ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہہ کے اپنی جان چھڑانا چاہیے کہ جی ان کی تعبیر تو ہمیں نہیں پتہ چل رہی، یہ تو پھر پریشان خواب ہیں۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذي نجا منهما، اور پھر وہ شخص بولا جو ان دونوں میں سے بچ چکا تھا، نجات پا چکا تھا۔ دونوں میں سے مراد وہ ساقی اور کھانا جو پکانے والا تھا، ان دونوں میں سے جو بچا تھا یعنی ساقی، اب وہ شخص بولا۔ وذكر بعد امت، اور ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا، انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، کہ میں تمہیں اس کی تعویل کی خبر دیتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ فارسلونی، تو تم مجھے بھیج دو، یعنی قید خانے کی طرف بھیج دیجئے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ قید خانے میں ایک شخص تھا، میں تو بھول گیا ذکر کرنا، وہ ان کی ضرور تعبیر بتا دیں گے، تو آپ مجھے بھیجئے تاکہ میں وہاں پر جاؤں۔ اب وہاں پہ پہنچا اور پھر اس نے کلام شروع کیا، یوسف، اے یوسف، ایوہ الصدیق، اے صدیق، بہت زیادہ سچ بولنے والے، افتنا فی سبع بقرات سمان، آپ ہمیں تعبیر بتائیے ان سات موٹی گایوں کے بارے میں، یأکلہن سبع عجاف، کہ جنہیں سات دبلی گایوں نے جو کھاتی ہیں، سات دبلی گائیں، وسبع سنبلات خضر، اور ان سات ہری بالیوں کے بارے میں، واخرى یابسات، اور دوسری سات سوکھی بالیوں کے بارے میں، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں اور شاید وہ پھر ان کی تعبیر سے آگاہ ہو جائیں۔ تو اب اس نے یہ جب خواب بیان کیا تو یوسف علیہ السلام نے بعطاء الہی اس کی تعبیر بیان کرنا شروع فرمائی۔ قالا، آپ نے فرمایا، تزرعون سبع سنین دابا، فرمایا کہ تم سات برس لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، خوب کھیتی کرو گے، تمہیں خوب ملے گا۔ فما حصد تم، پھر جو تم کاٹو، فضروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، تو جو تم بالیاں کاٹو ان تمام دانوں کو بالیوں کے اندر رہنے دینا، سوائے ان بالیوں کے جنہیں تم کھانا چاہتے ہو، یعنی جتنی گندم کی ضرورت ہو اس میں سے دانے نکالو، پیسو، کھاؤ، لیکن باقی کو اسی میں رہنے دینا۔ کیونکہ آگے خود بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ سات سال جو ہیں، یہ گائے جو ہیں، اور یہ مراد اس سے سات سال ہیں جس میں خوب نعمتوں کی فراوانی ہوگی، اور پھر آگے جو سات دبلی گائے نظر آ رہی ہیں یا جو سات خشک بالیاں نظر آ رہی ہیں، یہ قحط سالی کی علامت ہیں، تو اس وقت پھر یہ پریشان ہوں گے۔ لہذا آپ نے مشورہ دیا کہ ان کو بالیوں کے اندر رہنے دینا تاکہ اس کو کیڑے وغیرہ نہ کھائیں، اور اس طرح وہ زیادہ محفوظ رہتی ہے گندم۔ فرمایا کہ ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد سات برس سخت تنگی والے آئیں گے، یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون، کہ وہ کھا جائیں گے جو تم ان کے لیے پہلے، جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا، جتنا پہلے جمع تھا سب کا سب اس میں ختم ہو جائے گا، الا قلیلا مما تحصنون، مگر تھوڑا سا جو تم بچا سکتے ہو تو بچا لو گے، باقی سب ختم ہو جائے گا۔ وہ بچانے والا وہ تھا جس کو بطور بیج وہ چاہتے تھے کہ اس کو اگائیں گے، تو فرمایا کہ وہ بس بچے گا، باقی اگلے سات سالوں میں اتنی قحط سالی ہوگی کہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ایک برس ایسا آئے گا، فیہ یغاث الناس، کہ اس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی، ان پہ بارش برسائی جائے گی، وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ پھر رس نچوڑیں گے، خوب مطلب ایک رس وغیرہ حاصل کریں گے، نعمتیں حاصل کریں گے۔ اب اس شخص نے یہ گیا اور اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا کہ بھئی وہ تو ایسے سے تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس نے خواہش کی کہ اب ان کو میرے پاس لاؤ، میں ان کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ نے آگے بیان فرمایا، وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، تو جب آپ کے پاس یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس اس بادشاہ کا قاصد آیا، قال ارجع الى ربک، تو آپ نے ارشاد فرمایا تو اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جا، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعنا ایدیہن، تو آپ نے فرمایا بادشاہ کے پاس لوٹ جا اور ان سے بادشاہ سے یہ کہے کہ وہ ان وہ پوچھے، وہ تحقیق کرے، تفتیش کرے کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کی حکمت یہ تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ بادشاہ ان عورتوں کو بلائے، ان سے معلومات کرے، جب وہ عورتیں بتائیں گی تو سارا معاملہ منکشف ہو جائے گا، اس طرح میری براءت ظاہر ہو جائے گی اور پھر میں باہر آؤں گا تو ہر قسم کی ملامت سے پاک و صاف ہوں گا، کیونکہ پھر آپ کو اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور الزام لگا کے پھر آپ کو اندر کر دیا جائے، لہذا جب بادشاہ تحقیق کرے گا، سب چیزیں سامنے آ جائیں گی تو پھر براءت ہو جائے گی اور اس کے بعد کوئی خدشہ نہیں رہے گا۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اوپر آنے والی تہمت کو دور کرنے کے لیے حفاظتی تدابیر کرنا، کچھ اچھے اقدامات کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ لہذا اگر ہم بھی اپنے اوپر سے تہمت کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں تو یہ بہت اچھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا مجھ پہ الزام لگے گا، لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے گا، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، یہ بھی اچھا ہے کہ ٹھیک ہے جھوٹا الزام ہے تو اللہ ان کو سزا دے گا یا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے گا، اللہ پہ توکل کے سلسلے میں یہ بات بالکل مناسب ہے، کوئی غلط نہیں، لیکن تدابیر اختیار کرنا، ترکیب اختیار کرنا، کوئی نہ کوئی عمل اختیار کرنا، یہ چونکہ انبیاء علیہ السلام کی سنت رہا ہے لہذا ہمیں اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قالر جی، آپ نے فرمایا تو لوٹ جائے الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعنا ایدیہن، پھر اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب، یہاں رب سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بے شک میرا رب ان عورتوں کے فریب کو جانتا ہے۔ اب جب بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچی تو بادشاہ نے کہا بلاؤ، شرفائے مصر کی تمام ازواج آ گئی اور بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان میں شامل تھیں۔ قال بادشاہ نے کہا ما خطبکن اذا راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے کہا کہ ایک عورتو تمہارا کیا معاملہ تھا کہ جب تم نے یوسف علیہ السلام کے دل کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ قلنا، ان عورتوں نے کہا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے، ہم نے ان میں کوئی بدی نہیں پائی، ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ ہے نفیس معاملہ کہ کبھی بھی آئندہ کے حالات کو فراموش کر کے دامن احتیاط نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر ہم کوئی غلطی کر لیں گے یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ہی رکھے گا، یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پردہ رکھے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل لوگوں کے سامنے ظاہر ہو اور یہ زوال عزت کا سبب بن جائے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے ویک پوائنٹ کسی کے پاس نہ چھوڑے، حتی الامکان کوشش کرے تاکہ اگر کوئی اس کے بارے میں گواہی دے تو اچھی ہی گواہی دے، یا معذل اگر بری گواہی دے تو جھوٹی ہی گواہی دے، صحیح کوئی گواہی نہ دے پائے۔ تو معذل یہ کہنے کا مطلب بھی نہیں ہے کہ چھپ کر آپ گناہ کرتے رہے اور انہیں چھپاتے رہے، کہنے کا مطلب یہ کہ اولا اور افضل تو یہی ہے کہ انسان ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری بات نے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، لیکن اگر کبھی کوئی خطا ہو جائے تو اسے دوسروں کو نہ بتایا جائے، اپنا کمزور شخصیت کا پہلو، اپنی شخصیت کا کمزور پہلو کسی کے سامنے منکشف نہ کیا جائے کہ بعض اوقات بعد میں چل کر پھر یہ لوگوں پر بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور انسان سخت آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ عورتوں نے گواہی دی تو پھر بی بی زلیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بولنے پر مجبور ہوئی گئی۔ قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق، تو عزیز مصر کی عورت بولی کہ اب اصلی بات، یہ حق بات کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ انا راوتہ عن نفسہ، میں نے ان کا دل اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، وانہ لمن الصادقین، اور بے شک یہ بالکل سچے ہیں۔ ذلک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یوسف نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی تھی۔ یا لہذا یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی بڑی پیاری بات اور اس میں کیا نقطہ پوشیدہ تھا، یہ بات کہنے میں انشاءاللہ ہم کل کے پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔